Not so fast, El Guapo! Or I'll fill you so full of lead, you'll be using your dick for a pencil! God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders 10. podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg igen et fuldtalligt hold af Gnavne Filmnørder bestående af Gert. Hej, hej Gert. Hej, hej. Og Christoffer. Hej. Hej, og Niels. Hej, hej. Hej, hej. I dag skal vi snakke om... Ja, Niels, vil du ikke fortælle os, hvad vi snakker om? Jo, vi skal snakke om John Landis' Three Amigos fra 1986, som også hedder De kom, de så, de løb på dansk. Og den handler om de tre stumfilmscowboys, Lucky Day, Dusty Bottoms og Ned Nederlander. Og det er så Steve Martin og Chevy Chase og Martin Short. De er The Three Amigos. Men efter at deres sidste film var flop, og de så derefter prøvede på at få lidt mere løn, så blev de fyret. Og da de så har fået frataget alt deres tøj og står uden for en filmstudie, så kommer der et telegram fra en lille by i Mexico. Og der har de brug for deres hjælp til at kæmpe mod en onde bandit, El Guapo og hans vilde bande. Fordi en kvinde fra landsbyen har set en af deres film, og hun har så lidt misforstået det, og hun tror så, de er ægte helte. Og hun har så sendt et telegram, og det er så blevet lidt for forkortet, så amigoerne, de tror, at de bare skal optræde i et show sammen med El Guapo. Da de så kommer til Mexico, så er der lidt forviklinger, og en af dem bliver så skudt i skulderen, og så går det ligesom op for dem, at der er noget galt, og det er virkeligt. De stikker af med sombrerone under, eller mellem med benene, og El Guapo hævner sig på landsbyen, og stikker af med den kvinde, der så har tilkaldt. De vender tilbage til landsbyen, og så beslutter de sig for at blive ægte helte, eller de gør i hvert fald et ihærdigt forsøg. Yes. Jamen, perfekt. Det her, det er jo en god gammel klassiker. I hvert fald for mit vedkommende. Den har jeg set rigtig mange gange, og havde den på VHS en gang i tidernes morgen. Jeg ved ikke mere. Havde I set den før? Jeg har set noget af den før. Sådan fanget noget på TV og sådan en gang imellem, og sådan set noget af den en gang i mine unge år. Men jeg har faktisk aldrig set det hele af den før nu. Jeg havde set den, ikke? Jeg synes, at kunne huske, at det var rigtig, rigtig sjov. men det synes jeg så ikke helt længere. Okay. Jeg har også set den før, men jeg har så fået det indtryk der, at jeg har jo så set den en gang før på DVD. Jeg købte den for et par år siden. Og der synes jeg nemlig ikke, den var sådan specielt sjov. Og jeg kunne faktisk bedre lide den her gang. Ja. Det er jo sådan lidt... Det var lidt samme modtagelse, den fik, dengang den blev lavet. Fordi man vil sige, at det var vel et flop tilbage i 86. Den tjente godt nok nogenlunde... Altså, den tjente mere ind, end hvad den kostede at lave, men der var ikke rigtig så mange, der gik ind for at se den. Og anmelderne var heller ikke særlig vild med den. Det er rigtigt. Nej, Robert Ebert, han gav den... Roger Ebert, 104 stjerner, ja. Og det er jo ikke imponerende. Så, men det er jo en film, som har vundet stort, efter den er kommet på VHS og DVD. Og jamen jeg ved ikke, jeg synes stadigvæk, altså den var lang, men jeg synes stadigvæk, det var sjov. Altså, det er sådan en god samling af små sketches, som individuelt er ret sjove. Og så bare lige med lidt fyld ind imellem. Ja. Og det er vel også det, som Landis han er god til. Altså han er jo en god komedieinstruktør. Nu ved jeg godt, han bliver husket for andet end sin komedie også, men det er vel det, han er bedst til at lave, og han har vel lavet, altså han har givet os Animal House og Blues Brothers og ja, Trading Places og så videre, og Coming to America også. Ja, som også. Vi måske skal se. Ja. Men jeg vil så sige, den her, der formår han altså ikke rigtig at holde sig til hans... Altså, til ideen. Nej. Altså, den starter sådan, altså, det han er god til, det er at lave en komedie, hvor det er sjovt, hvor folk siger noget sjovt, og laver noget sjovt her. Her en gang imellem, der er bare sådan noget slapstick i det, som jeg synes falder fuldstændig til jorden. Ja. Men altså, tror du ikke, det er mere nogle af de tre hovedskuespillere, der ligesom har haft indflydelse der, end det er nødvendigvis John Landis? Jo, men der kan man så sige, at det er en instruktørs opgave at holde styr på filmen. Ja. Man skal lave den film, han har lyst til, eller... Bestemt, men jeg fornemmede flere gange, at det også var meget de tre hovedskuespillers projekt, og de har fået lov til at køre nogle af de her sketches og sådan noget. Det er også derfor, filmen virker sådan lidt... Det virker sådan lidt rodet på en måde, og den tager nogle twist, hvor den sådan egentlig starter ud sådan, ikke realistisk, men sådan rimelig realistisk, til lige pludselig så er der dyr, der snakker, og buske, der snakker. Og, ja. Ja. Og en meget malet baggrund. Ja. Ja, ja. Man kan sige, den er jo skrevet af både Steve Martin og Lorne Michaels, som jo er kendt for Saturday Night Live, som har lavet det i ufattelig mange år. Og det minder jo... Randy Newman. Ja, Randy Newman. Ja, som den eneste film, han har skrevet. Ja. Det er så nok mere sangene, vil jeg næsten tro, han er ven over. Altså. Det kan godt være, at det bare er det. Jo, men altså... det er jo også ham, der er busken og sådan noget. Ja. Det er i hvert fald ham, der synger. Ja. Så, men det er altså, spørgsmålet er også, om det er jo ikke officielt en film, der kommer fra en Saturday Night Live sketch, men spørgsmålet er, om det er en masse sketches, som Steve Martin og diverse har fået lov til at skrive. Altså de der tre amigoer, de virker næsten som nogle figurer, der sådan kommer ud i alle mulige forskellige situationer, og det kunne jo godt være sådan en Saturday Night Live ting. Ja, men det står i hvert fald ikke på listen over de officielle film, som kommer derfra, så jeg ved ikke... De har henvist til det, da de har 25 års jubilæum, Saturday Night Live, der var de derinde alle tre, Martin Short, Chevy Chase og Steve Martin. Og jeg tror, det var Chevy Chase, han var mødt op i kostymen, altså det var en sketch. Ja. Han var mødt op i kostymen, og de to andre var ikke. Og så står han så der med, at jamen, jeg mente, at da vi aftalte, nej, vi blev enige om os to andre, at det var for ynkeligt at møde op på den måde der. Okay. Så de har erkendt det lidt bagefter, at den var, altså det er jo en Saturday Night Live officiel, eller uofficiel film i hvert fald. Men der står alligevel inde på IMDb's trivia, at det er Chevy Chase's yndlingsfilm. Ja. Hans egen. Så ja. Det passer nok også meget godt. Martin med det, Short, han er da ikke en Saturday Night Live mand. Nej. Nej, nej, nej. Han er jo mere i den seriøse. Jeg ser mere som sådan en Broadway-agtig. Inner Space, var han ikke også med i den? Jo. Jo. Og det er også ham, ja. Han har faktisk været med i nogle halv sjove. Også den der... Tre på flugt, eller hvad den hedder med. Men Nick Nolte er hende, den lille pige, hvor han røver en bank. Åh, ja, det er rigtigt. Ja. Okay. Men var han ikke i den kanadiske version af Saturday Night Live, SCTV? Altså, det har ikke noget med hinanden at gøre, men det er det samme type program, altså. Det er sketches også, altså. Ja, der kom John Candy også fra, blandt andet. Okay. Ja. Okay. Randy Newman, han står i hvert fald til at have skrevet sangene hertil, og så Elmer Bernstein til at have lavet musikken. Og ham har vi jo set før for nyligt. Han lavede også musikken til Ghostbusters. Og hvad synes I om musikken her i? Var det godt? Det var lidt en blandet landhandel, synes jeg. Altså, det skiftede meget sådan karakter, og så de der sange ind imellem. Ja. Det var sgu sådan lidt rodet, synes jeg. Ja, men den virker sådan lidt rodet, men altså de bliver også sangene bliver også nærmest brugt som sådan comic relief næsten hver gang, ikke? Altså den der My Little Buttercup. Det er meget sjovt der, hvor det første gang de laver den der total fuldstændig sindssygt tøsede udgave af den der sang der, ikke? Og så alle de der hårde, hvad hedder det? Banditter der, de tømmer ikke godt. My Little Buttercup has the sweetest smile. Kunne du ikke lide det? Lige præcis. Og anden gang, der bliver brugt sangen, det er jo der, det er vel der, hvor de synger de der dyr, de synger. Og hesten, nej, det er også, det er faktisk... Nej, der er også busken. Nej, der er i starten. Der hvor de holder tonen i 14 sekunder, ja. Det er faktisk også meget sjovt. Men jeg tror, en af grunden til, at Elmer Bernstein blev hyret, det var på grund af The Magnificent Seven, som den her jo minder lidt om i manuskriptet. Det er rigtigt. Så der er jo faktisk mange, den minder om. Det minder jeg også, hvad det hedder, De Syv Samurajer kører lidt af samme... De Syv Samurajer, Syv Mænd Sejr, eller Magnificent Seven er jo bygget over De Syv Samurajer. De samme, ja. Og Wild Bunch, og deslige. Ja, så er der så lavet nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde dem genindspilninger, men det er jo lidt samme idé med Bugs Life og her det Galaxy Quest. Ja. Det er også det sjove er jo faktisk, at Galaxy Quest, den forsøger meget af det samme, men den havde så noget mere succes end den her. Mm. Og man kan sige, at jeg tror, at grund til, at det virker for Galaxy Quest, er, at i 99, da den kom frem, der var både trigger-kulturen og antallet af folk, der godt kunne lide sci-fi, var noget højere. Så antallet af folk, der havde lyst til at se en sci-fi spoof, var noget højere end i 86, hvor antallet af folk, der havde lyst til at se endnu en western spoof, som nok er dårligere end Blazing Saddles, der var sgu nok ikke så mange, der gad at se det. Jo, men... du har alligevel alle de der alle de der spoof, eller hvad hedder de der sindssyge komedier, Airplane og sådan noget, de har været fremme der. Jo, så... men den her bare ikke, som Ibert sagde også, at den her var bare ikke sindssyg nok, eller hvad fanden var han sagde? Nej, og det er jo nok måske, altså det der, den falder ned mellem to stole, hvor de prøver at lave, du ved ikke, altså en sjov film og en slapstick film, og så blande dem sammen, altså... Ja. I stedet for at lave Beverly Hills Cop og blande det med høj pistolføring, så skal man lave det ene eller det andet. Det her mix max, det er der sgu ikke nogen, der falder for. Nej. Og jeg tror, det er jo det, der altså det største problem, men det er, at den er sgu ikke helt, den har ikke helt styr på, hvad den egentlig gerne vil. Nej, og det var Landis har nævnt i flere interviews, at han faktisk blev advaret mod at lave den her. Jeg ved ikke, om det var før eller efter, han var færdig, men det er jo vildt, fordi prøv lige at se, der er jo sindssygt mange store stjerner med i den her film. Jamen ham selv og Randy Newman og Steve Martin og Lorne Michaels, som har været med til at skrive den. Altså det er jo helt vildt. Ja, altså bare i så bitte små roller, John Lovitz og Phil Hartman også, altså i starten. Jo, men der er ikke nogen af dem, der... Altså, det er jo alle sammen Saturday Night Live, eller det crew der. Ja. Jo, men de var stadigvæk på... Altså, Steve Martin og Chevy Chase var på vej ned af der, men alligevel, de var stadigvæk nogle af de store. Jo, men du kan tage sådan en som John Lovitz, der aldrig nogensinde er slået igennem, sådan i det store hele. Og hvad hedder han? Phil Hartman, som også er med i, som også er meget sjov, men det er stadigvæk... altså små fisk et eller andet sted. Jamen det er rigtigt. Så altså, jeg tror ikke der er nogen dem, altså, komikere. Jamen der er ikke nogen dem der du har kunne trække folk til på det tidspunkt overhovedet. Men jeg tænkte meget på det, jeg sådan her, så tænker jeg på om man næsten kunne kalde det, altså jeg ved faktisk ikke om det er en officiel genrebetegnelse som sådan, men det er jo sådan en forvekslingskomedie. I bedste forstand, sådan hvor vi ved noget, publikum ved noget, som karakteren ikke ved, og det spiller den hele tiden på, at den der misforståelse med, at de tror noget andet om hovedkarakteren, end de selv tror om situationen og omvendt. Og det er også noget, man ser helt vildt tit i Venner. De gør det hele tiden, rigtig mange af deres afsnit dermed, at en har fået noget information, som han så har misforstået, og så tror han, at de snakker om det samme, men de snakker om to forskellige ting. Og det er den her forvekslingskomik, den kører hele vejen igennem. Men det er sjovt det der med, at du siger, at den sidder mellem to stole, fordi jeg havde sådan lidt en oplevelse af den, at jeg tænkte, da de har lavet den, at de har tænkt, den er ikke sindssyg nok. Vi smider lige en talende busk ind, eller en syngende busk ind. Ja. Så har de prøvet at lægge nogle ting ind, der gør den sådan mere høj pistolføringsagtig, eller sådan noget, ikke? Altså, ham der er den usynlige mand, og sådan noget. Det er jo sådan meget høj pistolføringsagtig. Ja. Ja. Men samtidig så er den jo... Ja, sådan er jo egentlig alvorligt nok, fordi at de der by er jo i fare. Jo, og så alligevel, altså. Ja. Men de prøver jo hele vejen igennem også at lave sådan noget lidt slapstick, og det er i hvert fald ikke noget, de har lagt på senere hen. Fordi man kan sådan se på et tidspunkt, hvor Chevy Chase, eller hvor de stiger ned af en hest, hvor de tre står ved siden af en anden og stiger ned af en hest, ja, så vender han sig over på den anden hest. Ja, det er morsomt, Gert. Og vender, kigger den forkert vej. Nej, det er ikke sjovt. Jo, det er sådan nogle ting, der jeg synes er sjov. Ja, men er det ikke også for at, ligesom, at den foregår jo i stumfilmstiden, og stumfilmen var jo meget sådan noget, kropsbaseret komik jo. Og det, jo, men, det, men det er jo det, de ikke, de ikke kører igennem på. Nej. Det er det, jeg synes er problemet med den. Nej. At den kan ikke finde ud af, om den skal være det ene eller det andet. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, men det, jeg tror, det er derfor, de har taget så meget slapstick med, som du kalder det. Altså, det er jo det der Lauren Hardy, altså Gø og Gokke. Ja, lige præcis. Slår den anden jo, over i fod, så vælter han over. Men det havde også været sjovt, hvis de havde hvis man kunne holde det til det. Ja, altså det her, hvor de blander så mange ting, som jeg synes, de gør her i. Jamen altså, der er jo altså sådan noget som Simpsons for eksempel. Den kører jo både på, at Homer han slår sig helt vildt hårdt, og så er der noget intellektuel humor. Altså det kan jo godt lade sig gøre at have flere forskellige slags humor i den samme univers. Eller den jo, samme, jo. Det er sjovere, hvis nu ved jeg ikke, om nogen af jer har set traileren til remaket af Three Stooges, som jo kører 100% på det her slapstick fald på halen. Den ser godt nok, at det er lidt frygtelig ud. Ej, den ser frygtelig ud. Helt vildt. Så på den måde synes jeg, at det er godt nok, at de gik hele vejen her i. Jo, men hvis du tager sådan noget som høj pistolføring, og airplane og sådan noget, det er jo egentlig meget sjovt. Ja. Men sådan noget som Vampire, Sock og Not Another Teen Movie og sådan noget, det er jo bare noget skrammel, selvom de har samme idé og samme måde at eksekvere det på. Altså, nogle gange så får man det bare kørt ud et sted, hvor det ikke er sjovt, altså. Jamen altså, et godt manuskript er jo stadig et godt manuskript. Altså, der kan man sige, at Airplane og høj pistolføring har trods alt nok et eller andet sted, selvom det måske ikke er mesterværk. Så har så de gode inden for deres genre og har et godt manuskript og gennemarbejdet. Den der Vampire Sock og hvad hedder den der Free 100 spoof, der også kom, den der 300 Spartan spoof, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hedder den 300 Spartan, det tror jeg faktisk, den gør. Det tror jeg. Det er jo bare dårligt håndværk. Altså. Ja. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er i... Altså, jeg ved ikke, det er måske også bare slapstikken, den hører måske en anden tid til, og sådan noget, jeg ved ikke, altså... Der er måske nogle andre ting også i det. Jeg ved det ikke helt, altså... Men jeg ved for mig, altså... Det er rigtigt, men jeg synes stadigvæk, der var rigtig mange gode ting i filmen også, for eksempel. Nu lavede du lige præcis den der med Chevy Chase, der vender sådan rundt, men jeg synes, det var alle de små ting, som ikke var de der store, hvor man sidder og klapper sig i skødet, at det var alle de små ting, de små kommentarer, der gjorde, at filmen var morsom. Ikke helt nok, men der var rigtig mange af dem. Men det er godt, at jeg er den eneste der. Jeg synes også, den kører meget på, at man skal kunne synes, at man skal synes, at Steve Martin og Martin Short Chevy Chase, de er sjove. Mm. Det er ikke så meget replikkerne, de leverer, det er måden, de leverer dem på. Ja. Yeah. Altså, jeg synes, at Steve Martin, han er en af de sjoveste personer, og det er sådan, at han laver sådan nogle lort i dag, men dengang i 80'erne, der var han altså i hopla. Og alle de replikker, han leverer her, jeg sad og klukkede hver gang, altså. Okay. Ja. Jeg har det præcis modsat. Jeg synes, han nåede det arveste. Ja. Nej, og jeg kan simpelthen ikke holde ham ud. Steve Martin er godt nok heller ikke lige helt min kop te, men nej, altså, han har ikke lavet noget godt siden Planes, Trains and Automobiles i min verden. Du var helt vild med det joke, kan jeg huske. I 80'erne jo altså. Jo, men det er jo så nok egentlig måske også det eneste, jeg kan finde, som jeg bryder sig om med ham. Du altså, husker jeg ikke rigtigt med, at du er helt vild med det joke? Nej, jeg havde det joke. En af vores, eller en fælles ven, han mente, at det var en fejl i min opdragelse, at jeg ikke havde fået set The Jerk. Og den fik jeg så købt hjem og set, og jeg synes virkelig, det var ringe. Altså, jeg synes simpelthen, det var forfærdeligt. Men altså, ja. Jeg synes, der er mange, altså, jeg ved ikke, om jeg skraldgrinede, men der er mange steder, hvor jeg sådan sidder og trækker lidt på snibånd. Jeg kan godt lide de der tysker også. Ja. Der hvor han kommer ind, og så siger han, der er nogen, der snakker med smart til ham, og, sådan noget, og så skyder han, og så siger han, anyone else with the comments? Ja. Og så siger han så, at hans venner aren't as kind-hearted as I am. Og så er det, de så kommer ind, så skyder de selvfølgelig dem alle sammen. Og sådan noget. Det var jo der er også det der med, hvor de kommer ind i baren første gang. Det der fuldstændig overdrevet tøj med paletter og skinner nærmest. Totalt pindeligt. Det er det, og så... Jamen helt rigtigt, og som du siger, det er de der små replikker, der gør det. Og her er lige for eksempel en Chevy Chase fyr af, lige da han kommer ind. Looks like somebody's been down here with the ugly stick. Sådan en lille lille bitte kommentar der. Ja, og så siger han bagefter, we're from out of town. Det synes jeg var endnu sjovere. Altså, jeg synes faktisk, filmen fungerer bedst, når den er lidt excuse us, we're not Mexicans, we're from out of town. Sådan noget der, ja. Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Så der, jeg synes egentlig, den fungerede bedst, når den er underspillet. Ja. Det der med den der talende, syngende busk og de syngende heste og sådan noget der, jeg står sgu lidt af. For jeg synes egentlig, at den forbryder sig lidt på det univers, som vi får etableret i starten af filmen. Så lige pludselig er vi i et andet, sådan et Disney-mærkeligt ja, der, univers. Ja, der kommer sådan noget eventyr ind over det, og det synes jeg også ødelægger rigtig meget. Så lige pludselig så kan de også bare en hel masse, ikke? Altså, den tager altså nogle... Der mangler nogle mellemregninger på en eller anden måde, synes jeg. Men det er lidt sjovt det der med, at den første halvdel der, hvor de er skuespillere, og de ikke rigtig ved, hvad der foregår, der virker den meget virkelig. Da ja. Den så bliver virkelig for dem, så bliver den uvirkelig for publikum. Der er det jo der med alle de der malte dekorationer og talende heste. Og... Ja, lige præcis. Det er faktisk en god pointe. Det, altså, så går vi måske ind i... fordi så bliver til, det... til sidst kan de jo også bare skyde med... At der rammer de med hver eneste skud, ikke? Ja, jo. Han kan skyde med den der kæmpe revolver, som man knap nok kan løfte med sådan short, altså. Ja. Selvom han ryger tilbage i hesten, ja. Ja. Jeg tror, der er en lille smule tanke lagt i det i hvert fald. Det der med, at det bliver så uvirkeligt den anden halvdel af filmen. Det er rigtigt. Det kan godt være, det der er årsagen. Ja. Hvem spiller egentlig ham, der er filmproducenten? Joe Mantegna, er det ikke ham? Jo, hvor er det? Har vi set ham før i... Hvor er det? Er det ham, der lægger, det er ham, der lægger stemmen til Fat Tony i Simpsons, er det ikke det? Jo. Yeah. Jo. Jo. Jeg tænkte, at jeg kunne gerne kende den der stemme der. det var et sidespor. Ja. Men han er også god. Det er også, og det er også en god scene, den der, hvor han siger, prøv at se det tøj, jeg på. Hvad? Ja. Hvor har I fået det? Har det, ja. Det har vi fået af dig. Nå, ja, det har I ikke mere. Hvad så med det mad? Hvad så med stedet, de bor? Det er et dejligt sted. Ja, det har I heller ikke mere. Lige præcis. Og det er ting som det, som jeg synes holder rigtig godt. Så er der... jeg har rigtig mange klips den her gang. Nu skal vi lige se, om jeg kan finde det her. Bum, bum. Sådan noget som det her. Som fortsætter. Ja, det er bare, at jeg ikke kan komme i kontakt med dem. Ja. Det, nej. Det synes jeg ikke er sjovt mere. Det kan godt være, at jeg ikke har gang. Og det fortsætter så tre kvarter mere. Ja, det bliver ved rimelig længe. Det gør ja. Det ved jeg ikke. Og det er jo der, hvor det er... Det ikke er underspillet, hvor det bare er in your face humor. Og det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det fungerer her i. Det er jo meget baseret på, om man kan lide... Steve Martin. Om man kan lide Steve Martin, eller ej. Om man kan lide hans form for humor. Og hvis man ikke kan det, så står man jo fuldstændig af, altså... Fordi den hænger jo så meget på ham. Ja. Og hans måde at levere det på. Ja. Jamen, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg har lidt ekstra klip her, jeg synes. Nu har jeg brugt tid på at få så mange. Nu skal vi se, hvad har jeg? Her var en. Three amigos, Hollywood, California. You are very great. 100,000 pesos to come to Santa Poco, put on show, stop. The infamous El Guapo. What does that mean, infamous? Oh, Dusty. Infamous is when you're more than famous. This man, El Guapo, is not just famous, he's infamous. 100,000 pesos to do a personal appearance with this guy, El Guapo, who is probably the biggest actor to ever come out of Mexico. Wow, the infamous? Infamous? Tvig, this is your school show. Ja, ligesom senere med den med Plethora. Ja, lige præcis, den har jeg også, Men det her, det var som du sagde, Niels, det her det hele det starter med at de kører fuldstændig ud på sidespor. Ja, det gør de. Den bliver ved med at fjollet, det gør den faktisk. Jeg kan også godt lide der, hvor de kommer til byen, og han så spørger, om han må have få hans først spørger ham drengen, om han må få når hans du dør. Når han dør. Ja. Og så smiler han ikke mere, og så ligger de derinde i sengen sammen, alle de der tre amigos, og skal til at sove, og så siger han, hvordan kommer det så til at køre i morgen? Og så siger han så, it was kind of hazy on the details. Ja. Det synes jeg faktisk også var lidt morsomt. Ja, ja. Men det er jo rigtig, altså, i sidste halvdelen af filmen er der jo stadig rigtig meget sådan, ja, ja. hvad hedder det, kropslig humor, fordi der er der, hvor Little Nettie, han sidder fast i den der pinata deroppe op i luften, og så der, ja, så hele det der med, han skal slippe løs, Steve Martin skal slippe løs i de der kæder, det er jo også totalt gø og gok, Charlie Chaplin, ikke? Og de er jo også, altså det er jo, det var jo også, den kropslige komik var jo også stumfilmens, altså de var stumfilmens stjerner, ikke, dem der var gode til det. Jo, jo. Så det er jo også en måde at hylde dem, tror jeg. Ja. Se, så har jeg et klip her, der hedder Looking for El Guapo. I'm looking for a man by the name of El Guapo. Do you know this man? Perhaps, senor. Hey, where'd you get that pretty little gun? El Guapo will be anxious to see me. I have something he wants. Hey, I'm talking to you. Det er ikke sådan noget kan jeg også godt lide. Altså, vi har en eller anden skummel bartender, vi har en eller anden skummel bandit, som sidder inde på en bar og vil i slåskamp med vores endnu en bandit. Det ved vi så ikke på daværende tidspunkt, men sådan noget kan jeg godt lide. Det er sådan noget, det er også sådan noget, der låner lidt fra western-genren, men alle de her små ting synes jeg er nok til, at filmen, altså det, man kan holde til at se filmen hele vejen igennem. Men, altså, den er jo også meget, det er jo meget Leone også, ikke? Jo. Ja, yeah, The Wild Bunch også, jo. Ja, altså det der lidt mere ro. John Wayne. Også det der med tyskerne, der var med i den også, jo, altså. Ja, det var rigtigt. Hvor El Guapo jo også var med. Han også var med, ja. Meget sjov. Så, men hvad var det, jeg ved ikke, var jeg den eneste, der så Zorro dengang i starten af 90'erne, de sendte på DR? Ja, nej, jeg så det også. Og der var jo hende, Patrice Martinez, det var hende, der var hendes love interest i den. Ja. Nå, det var der, jeg har set hende før. Og det ser ud som om, at hun er kommet igen. Altså, i Zorro. Okay. Den er genopstået, serien, kunne jeg se inde på IMDb. Okay. Det var da gode nyheder. Det er sådan femte sæson, det er sådan 91, 92, 93 og 2011. Okay. Kan man det? Det kan man så. Åbenbart. Ja. Men nej, det sagde jeg med de mere hårde elementer, der var der i. Altså det kan jeg ikke rigtig. Det er et sted, hvor jeg synes, den falder meget mellem to stole, fordi den prøver mange gange at lægge op til nogen, altså den har nogle hårde ord hister her, men man har jo aldrig rigtig en trussel, El Guapo. Han bliver også nævnt i Gåseøjen af byen som the bad guy. Fordi han gør jo, de smadrer godt nok byen, men ja, så stjæler hende tøsen, men han gør jo ikke rigtig noget. Der er også en anden lille fin reference, altså, fordi den har jo også, altså, den er jo så mange ting, den har jo også det der musicals-træk, egentlig, hvor de sådan synger om deres følelser og sådan noget, det er jo meget musicals-agtigt også, der hvor de sidder på prægen og sådan noget. Og der er også den der lille reference til, at Nettie der, han har lavet en film, der hedder Little Nettie Grab Your Gun, ikke? Altså, det er fuldstændig ligesom Annie Get Your Gun, som en western musical, som det her jo egentlig også er på nogle punkter, så det synes jeg egentlig også, sådan noget synes jeg også var sjovt. Ja. Jeg synes også, at ham bartenderen, at han var god. Ham helt sikkert, der. Helt sikkert. Ja. Han vil passe godt ind i Desperado i hvert fald. Ja. Ved siden af Cheech. Ja. Så, jeg har lidt flere clips. Her er et, det er også fra TV Chase, sådan en lille bemærkning, som er ret sjov. What? Now? Here? Det er der, now? De holder here? Fest om aftenen, og så er der en af damerne, der spørger, om han vil kysse hende. Well, we could take a walk, and you could kiss me on the veranda. Lips would be fine. Sådan en typisk Chevy Chase-replik. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, ham bliver jeg aldrig træt af, men det er jo også bare mig. Han er også kommet lidt igen. Han er jo med i The Community og var med i Chuck-serien som skurk også. Altså. Okay, så. I Community synes jeg, han gør det rigtig godt. I Hot Top Time Machine, der gør han det ikke særlig godt. Nej, det er altså ikke så mange, der gør det. Nej, det er vist Hot Toppen, der har den bedste rolle der i. Ja. Så her er lidt mere. Det her, de finder ud af, at det ikke er for sjov. It's real. What? This is real. You mean... Yes. They are going to kill us. Det var så dem, der prøvede på at græde. Ja, og det er også en mærkelig scene, fordi det er næsten ligesom, at de stadig er i deres roller på en eller anden. Det er ligesom, de... Altså, det er jo meget meta eller andet sted, fordi de spiller jo den her rolle i filmen, men det er ligesom, de nærmest prøver at spille, så om de ikke kan græde. Det er en mærkelig scene. Ja. Men ja, så har vi lidt mere. Så har vi din... det var en... Den syngende busk. Horses when she comes. Excuse me. Come on, are you the singing bush? Follow the sea with a yahoo, we'll blow the man down. Oh, pay attention and listen. Let to me talk me. To him. Excuse us. Are you the singing bush? Yeah. Det er ikke sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Det spiller lidt på det samme igen, det der med, we're from out of town. Ikke? Det, der, men det er så åbenlyst, men de er så dumme, så de oplever det ikke. Og så publikum synes, det er sjovt, fordi publikum har jo regnet det ud. Altså, der var også en, det var et klip, jeg glemte at optage det der med, der de kommer tilbage til byen, de tager jo afsted, fordi at, de har fundet ud af, at de vil slås ihjel, banditterne vil slå dem ihjel, og så kommer de tilbage og siger, ved du hvad, vi gør sgu det her. Og så rider de bare ud af byen. Og så da de sidder og snakker sammen om aftenen, så er det en, der kommer med sådan en kommentar. Hvor lang tid tror du, det var, vi red, før vi red tilbage for at spørge om vej? Sådan noget der, det er fandme sjovt. Ja, det igen, det er underspillet. Ja. Jeg kan godt lide den joke, der går igennem hele filmen med Martin Short, der med, han er yngre end de andre, og de sådan skal passe på ham. Og så han er alligevel den, der sådan redder det hele. Det er ham, der skyder skurken med den der store pistol, og det er ham, der får den lækreste af kvinderne til allersidst. Også, altså. Ja, der kan man se det eventyr. Ja. Ja, det er hende der søsteren, der lige kommer ud, eller hvad hun er. Så hun bare... Ja, hun er med i 2 sekunder i filmen eller sådan noget. Man har ikke set hende før. Så, men det... Jeg havde fuldstændig glemt, hvordan det var, de fandt vej til... Jeg kan godt huske det med den syngende busk, men jeg kan huske, at det var... Altså, hvorfor den var med. Og så kommer det, og så tænker man bare, hvad fanden tænker de på? Altså, jeg havde glemt meget af de der eventyrelementer med dyr, der talte, og... ja... Den usynlige, The Invisible Source, men... Ja, den der skildpadde, der siger, good night, daddy. Ja, og dyr, hestene synger med, og... ja, jeg ved sgu ikke... Der er også lidt snevid over den der scene, der tænker jeg, altså... ja. Der, hvor hun synger, eller... Og så de alle sammen kommer og hjælper med at gøre rent, altså, det er sådan lidt... Ja, det er lidt det samme her i. Det med hestene, det er jo også sådan lidt en mere stueren version af Blazing Saddles. Der står de også prutter hestene, så vidt jeg husker. Ja, det er rigtigt. Men det ved jeg ikke. Jeg synes, de fungerede deri. Ja, ja. Bestemt. Så, men det kan godt være, at du har ret, Niels. Det her, det er blevet deres eget indre eventyr, så det er sådan, som de selv tror, det vil ske. Så rent faktisk så er de døde, de er blevet skudt, og det her... Det er sådan totalt minority report-tolkning, at i virkeligheden så er de... Så er det blevet skudt, og så er det en evig tilstand, hvor de drømmer. Ja. Og ja, ligesom han siger i Minority Report, når du ligger i den der tilstand af stasis, eller hvad de ligger i der, så your wildest dreams come true. Ja. Godt. Der er så mange niveauer i den film her, altså. Det kan godt være, at det er science fiction. Det er sådan lidt Total Recall over den, ikke? Altså... Ja, vi manglede, ja, det er rigtigt, vi manglede bare lige en Arnold, så er vi klar. Så jeg har lidt ekstra her. Let me prepare you for the way El Guapo makes love. Tell me, Carmen, do you know what foreplay is? No. Good, neither does El Guapo. Sådan. Men det er også der bliver den jo totalt, altså, det er jo fuldstændig Spaceballs, hvad hedder han, Mel Brooks. Ja, det er meget Mel Brooks-agtigt, det der, synes jeg. Egentlig. Og det synes jeg også, den der syngende busk er. Ja. Og det synes jeg også, den usynlige mand er. Sådan. Der er nogle elementer, der er sådan meget Mel Brooks. Også det der Mel Brooks. Også det der med, han får den der... It's a sweater! Ja. også meget sjov, men ret åndssvæt også, ikke? Altså. Fuldstændig. Det er simpelthen, det må så være den western, Mel Brooks aldrig lavet spoof af, eller jo, de gjorde den som er Blazing Saddles, men han gjorde det så bedre. Ja. Ja. Så er det lidt, de to sidste klip, jeg har, nej, jeg har faktisk tre. Nå. To ting, jeg synes var rigtig sjov film, der var den, du nævnte med Plethora fra tidligere. Jeg synes, det er rigtig morsomt. Would you say I have a plethora of piñatas? A what? A plethora. Oh, yes. You have a plethora. Jefe, what is a plethora? Why, guapo? Well, you told me I have a plethora. And I just would like to know if you know what a plethora is. I would not like to think that a person would tell someone he has a plethora and find out that that person has no idea what it means to have a plethora. Jeg tror, du har ret, Gert. Det er simpelthen, hver gang Steve Martin er på skærmen, så er det ikke sjovt. Men det er han bare generelt ikke. Fordi jeg synes... Jeg synes, de andre klarer det rigtig godt. Jeg synes, ham der El Guapo var rigtig, rigtig fed som skurk. Ja, det er sjovt, han er med i sådan en komedie og klarer det sådan lige fra, nu ved jeg ikke, hvor meget ellers han har lavet af komedier, men i forhold til Wild Bunch, så... Han er jo også instruktør, jo. Ja. Han har lavet den der, hvad hedder, Walk in the Clouds med vores yndling Keanu Reeves. Den er rigtig tårpærser, nej, den har jeg set, den er bare dårlig. Ja. Nej. Den skal I ikke se. Og den skal vi aldrig se her. Okay, den er værd. Der er jo ikke noget, der er værd en Double Dragon. Jo. Ej, det ved jeg ikke. Har du set The Jerk? Ej, det passer ikke. Nå, nej. Nå, så er der et klip mere her. Det er Chevy Chase igen. Jose! Together we burn the village! Burn the village! And rape the horses! Rape the horses! And we rode off on the women! Rode off on the women! And we plundered! Plundered! And pruned the hedges! Hedges! Of many small villages. Of many small villages. Who the hell are you? Det er sgu da morsomt. Det er først, det der med, at de raped the horses, det er fint, og det kan de godt komme med til de andre. Men... ja. Ej, det er faktisk sjovt, at der sidder de to tysker og sidder og kigger lidt på hinanden. Hvad fanden var det? Ja. Nej, det er rigtigt. Nej, det gjorde det ikke. Det er først, da han sagde, rode away and the women, de sad og kiggede på hinanden. Det gider vi sgu ikke. Men det der, det minder jo meget om Chevy Chase i de der Fletch-film. Ja. Altså, hvor han får lov til at klæde sig ud som en KKK-mand, og så stå og smine dem til, ikke? Ja. Så, men det, jamen, det ved jeg ikke. Det er sådan, det der, et eller andet sted, passer det jo egentlig meget godt i det der med, at de har fået lov til at lave en masse ting, bare fordi de er dem, og det er sådan noget, de gør. Ja. Og måske skulle John Landis have holdt dem lidt bedre i ørerne. Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Man kan sige, hvis man skal kigge ind på trivia, så det er sjovt at se, at hvem der ellers har været op som de tre amigos, altså rollerne, der har Dan Aykroyd og John Belushi også været ind over, sammen med Steve Martin. Og så ville det jo have været sådan rigtig Saturday Night Live sketch, fordi... Jo, men der ville du alligevel have haft nogen, der ville have holdt lidt mere styr på det. Altså, hvor det sådan lidt flyver lidt for langt ud, altså, hvor de får lov til at komme lidt over den her gang, så... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, man har haft brug for folk, der kunne komme over. Folk, som kunne komme med noget vanvittigt. Og jeg ved ikke, om Dan Aykroyd, Belushi, eller... Ja. Dan Aykroyd, altså, han er lidt mere sofistikeret, synes jeg, end... Det kan godt være. En Chevy Chase for den tage. Har du ikke set Nothing But Trouble også, Gert? Var den sofistikeret, synes du? Nej, men han har lavet noget lort. Det skal ikke... men altså sådan noget som Gross Point Blank og... Hvad hedder det? Blues Brothers og sådan noget. Altså, hvor han ikke kammer helt over. Altså, ja. Fordi hvor, det gør de jo ikke. Hvis du tager sådan en som Steve Martin, ja, så er det jo sådan noget, kaster armene frem og ser mærkeligt ud og skaber sig helt vildt. Og Chevy Chase er lidt hen af det samme. Altså den eneste, som jeg synes falder lidt uden for det der, det er Martin Short. Og ham kan jeg egentlig godt lide, sådan generelt. Ja, jeg kan se, Steven Spielberg var også med i overvejelserne om at være instruktør på filmen, og han er gået efter Bill Murray og Robin Williams sammen med Steve Martin. Jeg ved ikke, om det har været bedre. Nej, for der har du haft Robin Williams, der også bare er fuldstændig psykopat. Og han var vist stadigvæk på stoffer på det tidspunkt, så det... Okay. Landis sagde også, at hvis Martin Short havde sagt nej til rollen, så ville han have overvejet Rick Moranis. Ja, det ville nok være en meget god erstatning også. Det tror jeg faktisk. Han, ja, det tror jeg. Hvis man ser, altså ja, vi ser i Ghostbusters og i Spaceballs. Jeg synes sgu, han er morsom. Det er han også. Så skal vi se, hvad står der ellers? Ja, så står der, at de flagermus, de spiste, det var rent faktisk bacon. Der var jeg lidt skuffet. Jeg havde troet, at de sad og spiste flagermus. Ja. Ja, nej. Sådan er det med film. Det er ikke altid, som det ser ud. Det kunne du godt. Det må da være et hit til Halloween. Sådan noget flagermusformet bacon. Ja, helt sikkert. De sidste gange har vi snakket lidt om, hvem der var actionstjernerne i dag. Altså, hvor det var Sly og Arnold. Dengang, hvad med, hvem er vores store efterfølgere til Steve Martin og Chevy Chase i dag? Har vi så nogen? Har vi behov for det har været sådan nogen som Jim Carrey og hvad hedder de? Jamen, han er jo også lidt passé. Men de er jo faldet af på dem, altså. Lige nu er der måske ikke... Så er der Steve Carell, han er jo stadigvæk kørende. Jo, ja, men han er sgu ikke det helt store navn i sig selv, er han, altså. Vil du tage ind og se en Steve Carell-film? Jeg har lige set hans nyeste, Crazy Stupid Love. Den er faktisk rigtig god. Jamen altså, 40-Year-Old Virgin var også... Jo. Sindssygt sjov, men igen, altså... Ja, nej. En film er måske ikke nok... Altså, hvor du kan sige, Eddie Murphy, han laver film, fordi han er Eddie Murphy, og kan sælge film, fordi han er Eddie Murphy. Altså, selvom folk har set Fat Mama og alt det lort der... Så kan Eddie Murphy lave en, der er mere eller mindre man til. Og folk vil stadigvæk gå ind og se den. Ja. Der er der nok et marked for det, men heldigvis, vil jeg sige. Fordi jeg har det faktisk sådan lidt... Lige komediegenren har jeg det faktisk lidt svært ved på nogle punkter. Fordi jeg synes, der er meget langt imellem de gode komedier. Altså min yndlingskomedie of all time, det er The Big Lebowski. Og den, det er jo også en lidt atypisk komedie, og jeg synes der har været en rigtig fed udvikling i amerikanske komedier de senere år, med Knocked Up og Jude Apatow og Alexander Payne, som er aktuel med The Descendants, og Jason Reitman, som egentlig også, det er jo også komedier på en måde, men det er så bare komedier, der vil noget mere. De vil ikke, deres hovedformål er ikke at være sjov som sådan. Det er nogle gode historier, som så er sjove, i stedet for, at det er nogle dårlige historier, som så prøver jo, at jo, men show. Det kræver heller ikke en... Altså, mange af de film, der kræver ikke en komiker. Altså det en, kræver en, kendt en skuespiller. Ja. Altså, dum og dummer. Altså, der har du Jim Carrey, som kan lave alt det der... Like, over the top. Og så har du Jeff Daniels, som er en skuespiller, og som kan lave andre ting. Ja. Til ligesom at holde ham lidt nede. Ej, jeg synes ikke det. Altså det kræver en vis form for komisk talent, vil jeg sige i hvert fald. For eksempel Knocked Up, Seth Rogen, Knocked Up. Han er nok et godt eksempel faktisk. Han er nok tilsvarende, ikke dermed sagt han er lige så stor, men han er jo en ren komediestjerne. Altså han laver godt nok også noget andet, men han er vel rendyrket comedy star. Det er også Jonah Hill. Som også jo, men Jonah Hill, altså, som, han har jo også vist sig lidt i den der Moneyball og sådan noget. Og det gjorde også Seth Rogen også i 50-50. Ja. Altså, ikke sagt, at de ikke kan lave andet. Men, Men hvor mange af de her 80'er komikere, altså det var sådan nogen, der har lavet noget stand-up, Eddie Murphy for eksempel, og så kommer du med i nogle film, eller Steve Martin, der laver alt det her Saturday Night Live, eller hvad fanden han har rendt rundt og lavet, og skrevet til, og så kommer med i nogle film. Altså, det er, du tager komikere ind til at lave sjove film. Ikke, ja, jeg tror, I er ret, at lige nu går man efter den gode handling, altså den gode film, og så hælder nogle skuespillere ind over den, i stedet for modsat. Før det gik man efter Steve Martin, og hælder en film ind over ham. Ja. Og det tror jeg ret i, fordi at, hvis man ser som, i hvert fald nogle af mine favoritkomedier fra nyere tid, altså den første Hangover og Bridesmaids og sådan noget, altså det er jo rigtig gode film, hjernedøde film, men uden de store skuespillere, altså der er selvfølgelig kendt skuespillere med deri, men ikke nogen vanvittige store navn, og det synes jeg fungerede rigtig godt. Og det kan godt være, at det er den vej, vi er på vej hen, hvor at vi ikke har en comedians svar på Jason Statham. Altså fra Seth Rogen, selvfølgelig. For mig der er det i hvert fald været en forløsning, at der er begyndt at komme gode kvalitetskomedier igen, fordi i mange, mange år, der havde vi de der Scary Movie 1-5, og jeg ved fandme ikke hvad, Big Mamas House nummer 4, og jeg ved ikke hvad. Ja. Det var jo frygtelige film. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, det er rigtigt. Det er jo frygtelige film, og det er jo ikke engang, fordi det er komedie, det er frygtelige film. Det er bare dårlige film, og de er lavet bare for at tjene penge. Det er der ingen tvivl om. Altså, der er ikke noget kærlighed i dem overhovedet. Nej. Og der synes jeg, der har været... og der tror jeg også, at de der amerikanske komedier, de er kommet til en modreaktion på hele det her, marked. Ja. Men måske også noget som The Office og sådan noget. Nogen, der er også sket nogle ting på tv-fronten, som har gjort, at komedien ligesom har ændret sig og blevet mere underfundig og mere sådan karakterbaseret komedie. Altså, det er jo også det er meget i høj grad Kongebrødrene er jo. Det er jo ikke så meget, jo, situationerne er også sjove, men situationerne er sjove, fordi karaktererne er sjove bare i den type, de er. Ikke nødvendigvis, de siger noget sjovt eller gør noget sjovt, men på grund af de typer, de er. Ja. Ja. Nå, jamen... hvis vi sådan lige skal runde af omkring Three Amigos, hvad synes I så, hvad I ser om den, Gerts? Jamen, jeg gentager mig selv hver gang. jeg synes jo, den var... Jeg husker den som værende bedre. Altså, jeg har haft en, og har stadigvæk et lidt soft spot for Martin Short. Og egentlig altid godt kunne lide hans film. Men altså det gensyn her, altså det et eller andet sted, så er jeg ved at være nået til det punkt, hvor jeg egentlig har fundet ud af, at komedier, de holder sgu bare ikke hen over tid. Altså det er nok nok min altså det er noget, jeg må indse, at hvis en film var sjov for 10 år siden, så er den altså bare ikke sjov i dag. Nej. Smagen har ændret sig. Det tror jeg faktisk er en rigtig god pointe. Altså, tiden ændrer sig ikke. Fordi man ved også, når man selv sidder og ser de der danske komedier for... Altså, jeg synes ikke, det er sjovt, de der Dirch Passer-film og sådan noget. Det kan godt være, der nogen, der... Det kan godt være, nogen, der gør. Men altså, det man synes var sjovt en gang, er bare plet i dag, ikke? Altså, Ja, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ofte så er komik og humor, det er meget samfundsbaseret og meget... samtidsbaseret, tror jeg. Det er rigtigt, men ligesom med Bloodsport og Commando og sådan noget, så har jeg bare sådan, at hvis der er en film, som jeg rigtig godt kunne lide for lang tid siden, jamen så er chancen rimelig stor for, at jeg stadigvæk kan det. Jo, du kan godt lide den, men det er ikke sikkert, at du skraldgriner over den. Nej, det gør jeg nok ikke. Det gør jeg nok ikke. Altså, jeg har sådan lidt... Hver gang vi render ind i en af Mortens og mine fælles venner, så kan han finde på at snakke om alle de her gode Woody Allen-film fra... 70'erne, ja. Og jeg har virkelig prøvet at se nogle af dem, og jeg synes bare, det er det arveste lort. Ja, jamen, dem har vi jo så aldrig kunne lide, kan man sige. Nej, men der er sådan et eller andet, også det der The Jerk og sådan noget, men man burde jo et eller andet sted kunne lide dem, fordi at de har den der tone, som de nu engang har. Men jeg tror... Men ja. Det er lidt med også måske med hastigheden af det, og ens sådan... ellers referencepunkter i forhold til det. Jeg tror lidt, at de film, der stadig er sjov i dag, altså jeg synes jo stadig, Big Lebowski er rigtig, rigtig sjov i dag. Jeg synes faktisk, at det bliver sjovere og bedre, hver gang jeg ser den. Det er film, som er gode i sig selv. Altså det er film, der ikke kun hviler på, at de skulle være sjove. De har også en god historie, de har også nogle interessante karakterer, de har der er måske nogle filmiske virkemidler, som har brugt interessant, eller et eller andet, hvad ved jeg. Men jeg tror, altså igen, reglen er, at hvis selve filmen er god, jamen så er den også god 20 år efter, eller 10 år efter. Yeah. Men hvis filmen er lavet udelukkende for at være sjov, eller den udelukkende er lavet på noget, der er meget aktuelt i samtiden på det tidspunkt, så vil det ikke holde i dag. Nej. Altså, jeg synes jo stadig Beverly Hills Cop, jeg synes stadig, det er en god film. Men jeg synes ikke, den er sindssygt sjov. Jeg synes stadig, det er en god film. Okay. For eksempel med The Big Lebowski, der har jeg det sådan lidt, jamen, de karakterer, der er i The Big Lebowski, de er bare så tidsløse på en eller anden måde, tror jeg faktisk, de har fanget. Det gør, at den stadig er sjov for mig. Ja. Ja, og hvad synes du om... Three Amigos, hvis du sådan lige skal Christoffer. Ja, yeah. Hvad synes jeg om? Jeg synes, den her, jeg synes ligesom vi har været inde på, så synes jeg, at den har nogle gode elementer. Der er nogle sjove små scener, men jeg synes overordnet set som hele film, der synes jeg måske ikke... det ved jeg ikke. Nej, den er lidt for plat, tror jeg, jeg synes egentlig. Okay, hvad med dig, Niels? Ja, som jeg startede med at sige, jeg synes, den var, nu har jeg set den 2 gange inden for et par år. Altså, første gang kunne jeg ikke lide den, anden gang nu her, det synes jeg faktisk, den var bedre. Men jeg har også en svaghed for det der, for slapstick og for de der sjove ordspil og sådan noget. Altså, jeg voksede lidt op med Marx-brødrene og med Laurel and Hardy, altså. Men jeg synes, den fangede ånden meget godt, men det er ikke nogen super vellykket film, altså. Der er et land, der mangler i den. Altså, var det Spice Like også, som lavede lige før den her, John Landis. Ja, den synes jeg er langt bedre, altså. Det er rigtigt. Også fordi Chevy Chase og Dan Aykroyd, de er et godt makkerpar. De er ikke bare hver for sig, de hænger godt sammen, de to i den. Ja. Jamen, det har jeg det også lidt på samme måde. Altså, det holder mig kørende hele vejen igennem filmen, fordi der var der mange gange, jeg sad og kiggede på uret. Det er de der små in-jokes, som der er der i... Det er det, der holder mig kørende, men det er ikke en film, jeg sådan lige har lyst til at se igen med det samme. Så på den måde synes jeg ikke, altså... Hvis man har et eller andet blødpunkt for en af hovedrollen, så synes jeg det bestemt, at man skal se den. Fordi der er nogle sjove ting deri, men ja. Men jeg synes også bare, at det virker som en mindre produktion på mange måder. På mange måder, så synes jeg, det virker som sådan en tv-produktion. For den måde, den er skudt på. Altså, den ser jo billig ud, og... Ja. Kameraarbejdet er ikke sådan helt fuldstændig fantastisk, og makeup og effekter og alle sådan nogle ting, altså det er jo selvfølgelig også lidt, fordi den så skal... Men spørgsmålet om det med vilje. Ja, den skal ligne de der gamle... John Landis har jo aldrig været den mest flamboyante instruktør, altså. De har altid været sådan lidt flade, hans film. Ja, okay. Jeg synes bare, den så billigere ud, end nogle af hans andre film gør, men det ved jeg så ikke. Ja... Jeg synes ikke, American Werewolf og Blues Brothers og sådan noget ser så tv-agtigt. Nej, men selv hvis man bare ser Blues Brothers eller Animal House, der er der jo virkelig nogle karakterer med i. Og det mangler vi lidt her. Altså de der outrerede typer. Ja, der er ikke nogen... Vi mangler John Belushi, som der havde været snakket om dengang der jo. Ja. Fordi han er i Animal House, der er han jo simpelthen hele filmens nerve, altså. Ja, helt som sikkert. Som Bluto. Ja. Den har jeg faktisk også lige set. Den var heller ikke så sjov, som jeg husker den. Heller ikke John Belushi-scenerne. John Belushi-scenerne er rigtig sjov. Men ja. Nå, en anden ting, det er ind på Facebook, det kører vi jo en afstemning om en lille ekstra film, vi sætter ind. Og lige nu, der står vi lige mellem Coming to America og Tremors. Så vi mangler nogle folk, der kan gå ind og stemme på... Ja. Tremors. nej. Coming to America er en god film. Det synes du ikke? Jo, jeg kan bedre lide Tremors. Jamen, jeg var inde og sætte en sympatistemme på Showdown Little Tokyo. Den er altså også god. Det vil jeg faktisk gerne gense. Ja, jamen, den skal nok komme. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Det samme med Coming to America og Tremors. De skal nok komme begge to. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Der er ikke lavet en Double Dragon 2, vel? Nej, vi har ikke set hverken Street Fighter eller Mortal Kombat. Nej, men bare ikke til Hamaret om Double Dragon 2, så kan du smide, hvad du vil efter mig. Okay. Derudover så vil vi indføre noget, vi vælger at kalde et bonuspodcast. En gang imellem vil vi lave en lille ekstra podcast om et eller andet, som handler om noget helt andet. Vi starter i næste uge, håber vi, hvor vi vil lave en lille podcast om de bedste film fra 2011, sådan lidt i anledning af Oscars her på søndag, hvor vi vil snakke om, hvad vi synes var de bedste film i 2011, og om de film, der vandt en Oscar, havde fortjent det. Eller sådan noget i den retning. Et eller andet, hvad vi finder på. Vi tager lidt, som det kommer. Men vi vil i hvert fald komme med vores samlede bud på, hvad vi synes var de bedste og de dårligste film fra 2011. Så det skal nok blive godt. Alle de film, der er blevet overset af Oscar-komiteen. Lige præcis. De plejer at være ret gode til at overse de helt vildt gode film, og så sådan den der mellemvare, den får de kørt igennem. De tager jo dem, som er lavet fuldstændig efter bogen fra skolen, filmskolen, ikke? Altså, hvis du følger bogen med hvad det hedder, opskriften fra ende til anden, jamen så er det en god film, og så er det den, vi tager. Jeg kan huske sådan en virkelig film, jeg virkelig havde, det var den der A Beautiful Mind, og jeg var allerede, da jeg så den, jeg tænker bare, okay, den her, det er bare, den er lavet næsten til at vinde en Oscar. Jamen, det er der War Horse jo nu. Ja. Det er vel den moderne udgave, det. Det er jo bare en film, som er lavet til, at du skal græde hver andet minut cirka, og så, ja, det ved jeg ikke, nu har jeg ikke set det, så jeg kan ikke sige det. Steven Spielberg, og når Steven Spielberg laver en film, så skal den Oscar nomineres. Ja, og han spiller. Altså, jeg sad så noget med nogle engelske anmeldere allerede ved Oscar-nomineringerne sidste år, hvor de spåede, at for bedste film, en af de nominerede, det var War Horse. Og der var det kun... på idé-stadiet. Ja, det var mere eller mindre, de var mere eller mindre kun sagt, at Steven Spielberg, han laver War Horse. Ja. Og måske var det, de startede på den og filmede den eller et eller andet. Men der er ikke kommet noget som helst ud omkring den. Men alligevel, bare det der, det er Steven Spielberg. Altså, hvis han går ud og laver Critters 11, så bliver den også kanoneret. Jamen, det er rigtigt. Men, ja. Jamen, det er sådan lidt, også det der Alexander Payne, et eller andet sted. Jamen, hver gang han laver et eller andet, så skal det bare med. Ja. Sådan er det bare. Han behøver ikke vinde noget. Det er lige meget. Det skal bare nomineres. Ja. Og Terrence Malick, for den sags skyld, jo. Altså, det er sådan de her store navn. Mange af de film, der blev, de ni, der blev Oscar nomineret for bedste film, er ikke med på ret mange top 10 lister over året. Men fordi de folk, der har lavet dem, så er de sgu, så er de gode nok, jo. Eller så er det bare mig, der læser de forkerte top 10. Det er måske også meget på grund af de kampagner, som for eksempel Weinstein-brødrene, de kører nogle gange, at der får dem med i det kapløb. Ja. Ja. Det var det i hvert fald med The King. Var det ikke King's Speech, de her sidste år, at de har kørt rigtig meget kampagne på? Det var så en god film, men altså, måske ligefrem årets bedste film, det ved jeg ikke. Nej, det er rigtigt. Nå, jamen det gemmer vi til på, eller til næste uge. Der er meget mere om det. Ja, faktisk, det er lidt overraskende faktisk, at The Tree of Life er nomineret, synes jeg. Jo, men lad os tage det næste uge. Men den kommer ikke til at vinde, så det er lige meget. Nej, det er heller ikke ideen. Nej, der er jo en, der er en Woody Allen-film, Gert. Det der, ja, hold nu. Nå. Lad mig se, hvad har vi ellers? Jo, har I set noget godt i løbet af de sidste 14 dage? Jeg ved, jeg har. Hvad med jer? Jeg har set nogle afsnit af Top Gear. Sådan. Men ikke film, vil jeg sige. Nej. Ikke noget, der har været værd at snakke om. Jeg var så heldig at være inde og se The Artist på min ferie til London. Og den var fuldstændig fantastisk, synes jeg. Den var bedre end Three Amigos. Det var virkelig, virkelig god. Det synes jeg virkelig, det var. Altså, og jeg var skeptisk, fordi at, jeg har det sådan lidt, jeg kan godt lide stumfilm, men jeg synes godt, at stumfilm nogle gange kan være lidt hårdere at komme igennem. Ja. Hvor lang er den? Det synes jeg faktisk ikke, det var. Hvor lang? Jeg ved ikke, hvad det er, 2 timer eller sådan noget. Ja. Der bliver, det er heller ikke helt, jeg vil afsløre nu, det er heller ikke helt en stumfilm. Men næsten. Ej, okay. Spændende. Det kan være, den kommer med på din liste næste uge. Det finder vi ud af. Det kunne sagt. Hvad med dig, Niels? Har du set noget godt? Jeg har set Mallrats. Kevin Smiths nummer 2-film. Shannon Dorothy. Ja, som Brenda, eller som hun bliver kaldt på tidspunkt 19. Ja. Som var et kæmpe, kæmpe flop dengang der. Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set den efterhånden. Jeg synes, den holder hver gang. Og jeg har endda set den med audiokommentar på før. Det så jeg igen med audiokommentar på. Altså. Okay. Den er, altså Jason Mewes, Jay, han er fuldstændig stoned out of his head, altså, men... Hvordan ligger den så sådan i Jay and Silent Bob kronologien? Den foregår dagen før Clerks. Ah, okay. Hvis man skal se på det på en måde, så er der nogle fætre og forskellige ting med os. Ja. Okay. Men jeg synes, den holder hele vejen igennem, altså, den er så tilpas åndssvag, og at den er virkelig sjov, synes jeg. Hvis man kan lide de der Kevin Smith-film, de første 3-4 stykker, han lavede, altså optæller med Dogma. Og så Jay and Silent Bob Strike Back, men det er sådan en slags... Det var ikke Clerks 2 er god? Jo, men den ser lidt overhånd, det med æsler, synes jeg. Men altså, jo, der er mange sjove ting i den. Der er mange sjove ting i den, altså. Men jeg synes, optæller med Dogma, der var det fejlfrit, det han lavede, altså. Ja. Ja. Ja. Ellers noget. Nej. Jeg har set Night of the Zombies, men jeg tvivler på, at der er ret mange, der har lyst til at se den. Okay, det var ikke god. Jamen altså, det er nogle 80'er porno-skuespillere, der har indspillet en zombiefilm. Det lyder fandme godt. Den har jeg lyst til at se. Yes. Se der, det allerede en har du fået. Yes, den har fået en... Jeg har lige været lidt og slået op et på IMDb. Der har faktisk fået 2,0. Sådan. No. Det kan være, det er dem, vi skulle have. Ja, jamen det tror jeg. Jeg har set lidt lignende. Jeg har set Hobo with a Shotgun. Den er god. Ja, den er i hvert fald en Grindhouse-film, sådan som Tarantino og Rodriguez burde have lavet den. Altså, den er vel alt det, som de burde have lavet. Ja. Den er fuldstændig overgearet og fanden i voldsk og ja... Den, blodig, den, som bare ind i helt billed. Sindssygt, og bruger ikke tid på at lave det grainy og alle mulige andre dumme ting. Nej. Altså, den bruger tid på at lave det blodigt og voldigt. Og alligevel det, også finde nogle fede måder at være totalt ond på. Lige præcis. Altså, det er lidt Grindhouse-filmens svar på torture porn. Det er Grindhouse-porn, kan vi kalde den. Men alligevel, efter jeg set den, så havde jeg sådan lidt... Jeg ved sgu ikke, jeg synes, det manglede et eller andet. Altså, den der gnist i øjet, jeg synes, den var lidt for alvorlig. Nej, jeg synes faktisk, den var sådan rimelig laid back, altså. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare, det manglede... Jamen, det ved jeg ikke. Det er lidt det, som Tarantinos film har. De har det der glimt i øjet der, at vi ved godt, det her, det bare er noget pis. Det synes jeg ikke, den havde. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, det... Så, men det var altså en fed, den var godt nok blodig. Og der er nogle rigtig, rigtig fede detaljer i den. Altså, ja. hende pigen der i til sidst. Altså, jeg synes, det er for sejt. Hvad? Altså, nok glemmer jeg at røbe for meget, men altså, der er noget med en plæneklipper, og altså, det bliver, det er bare så fedt lavet. Ja. Så har jeg også set Robber. En film. Ej, det... om et bildæk. Et bildæk, ja. Der går. Ja, den ser bare mærkelig ud. Det er den også. Og jeg vil sige, det er ikke en film, jeg vil anbefale til nogen, med mindre at man sidder nogle folk sammen, gerne måske er lidt fuld og har lyst til at se en super, super sort film om absolut ingenting. det var godt nok den mærkeligste film, jeg nogensinde har set, tror jeg. Men det var, ja. Den var også kun fed at se, fordi at man sad nogle stykker sammen, som var lidt... den ene, han overvejede godt nok at gå ind og arbejde. Helt sindssygt. Så ja, good. Han kunne ikke lide den. Så nej, det er cirka det, jeg har set sådan i den genre, som... Ja, jeg tror, det var ved at være det hele. Medmindre I har noget ekstra at tilføje. Nej. Nej. Så synes jeg bare, at folk skal hoppe ind på iTunes og få downloadet vores podcast, de gamle podcast. Gå ind på vores hjemmeside, dgfn.net. Skriv til os. Gå ind på Facebook, der har vi også en side, søg på De Genavne Filmnørder, og der kan I skrive til os, komme med forslag til film, vi skal se. Stemme på Coming to America, så Gert, han kan få set den. Jeg har set den. Set den igen. Så, men ellers så, indtil næste gang, der kommer det her bonuspodcast en gang i næste uge, og ellers så, så kan jeg faktisk ikke huske, hvad vi skal se. Jo, så skal vi selvfølgelig se den der film, som de stemmer, og ellers så tror jeg, den står på Troll 2. Ja, Universal Soldier. Ja. Og Universal Soldier, ja. Yes, men indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Tak for aften. Would you say I have a plethora of piñatas? A what? A plethora.